Лесь Мартович. Повість Забобон. Розділ перший. Якби зломилося колесо, то пан отець уже би дав добру науку Іванові, як шанувати прикази господаря. Уже навіть прилагодив собі цілу промову на той випадок. Упирався би в Івана, що він їхав через ліс навмисне, на те, аби поломити віз. Пан отець любив послуговуватися словом «навмисне». А треба буцім йому було поламати воза з двох причин. Перша причина – що Іванові не хочеться їхати до міста, волить дома валятися. Друга причина – що має намір викрасти поламаний віз для своєї жінки на топливо. Є такі люди, щасливі в Бога, що для них сповняються іноді найтайніші задушевні бажання. Мабуть, із таких людей та був наш пан отець. Бо коли з'їздили в лісі згори, вдарилося колесо на скруті до сухого пня, а віз перевернувся. Упав Іван зараз біля воза, банка на нафту полетіла далі, а пан отець найдальше. Та хоч колесо не зломилось, але зате пан отець потовк собі праву ногу. У нозі мав великий біль. Отже, тішився, чувся переможцем, бо переміг свого наймита хоч раз. Тепер мав його за що сварити. Підвівся, сів, зловив руками болючу ногу та й стогнав. Стогнав і охав, аж гомін лісом котився. «Ой, забив мене на смерть, зломив ногу на прах, а то все наробив непослух. Тепер маєш. Ой, рушитися не можу, так болить, ані до міста їхати, ані додому вертати. Так і отут маю вмерти». Сидів недалеко сухого пня, такий маленький, як в'язаночка сіна, та й приповідаючи гойдався. Капелюх лежав отдалік, а з голови сунулася гиря, та й через те заясніла лисина, як сніг біла. Він її завсіди закривав, бо запускав над лівим вухом довге волосся та й розчісував його через усю лисину. Упадком та зойком пан отця так Іван перелякався, що зовсім затеряв пам'ять. Стояв над пан отцем і не знав, що діяти. Пан отець уважав це за добру нагоду до нової сварки. «То ти стоїш? Тобі худоба не в голові? Нехай калічиться, ніби то його щось коштує!» Іван скочив зараз до коней. Та бо й зіправди, з дива не могло йому зійти, як він міг за них забути. Гі-гі! Адже він дбав за кіньми завсіди більше, як за пан отцем і за його цілою родиною. Обіздрів коні, їм не хибувало нічого. Тож Іван мав намір усю вину за цю пригоду звалити на них. Особливо на підручну, бо вона ніколи не держиться дороги. Опісля переконався сам та й намагався переконати пан отця, що винен сухий пень. А саме не так пень, як той дідько, що його висадив тут на самій скруті. Очевидно, супроти неприязної пан отцевої постави не зважився Іван передати йому таки так навманці своїх здогадів, хто провинився в такій ненадійній перерві їх їзди. Але впевнював про це пан отця подалеке, проклинаючи насамперед коні, потім пень, а в кінці того дідька, що обібрався садівником сухих пнів. Отже, не вдалося Іванові змінити пан отцевої думки. Він таки доказував завзято, що винуватці тут є два. Іван – перший, його ж непослух – другий. Бо ще якби не наповідав Іванові дома їхати гостинцем, то було б якесь виправдання. А так нема ніякого. І доказував свій погляд так докладно, що й стогнати забув. Це ж узяв Іван за признаку, що пан отцеві полегшало. Тому злагодив віз та й обережно пригадав, що час би їхати до міста. Одним словом роз'яснив Іван панноцеві все. Тепер же він буцім знає, для чого Іван наперекір панноцеві поїхав через ліс. Ніщо інше, як тільки мав гадку забити в лісі панноця. Видко діло наважив іще дома. Коли ж тепер видить, що це йому не вдалося, то забах іще протрясти панноця до міста, бо гадає, що в такій далекій дорозі та ще либонь дух із нього випре. Таке неоправдане підозріння та вразило Івана в саме серце дуже боляче. Отже, не обзивався. Мав таке переконання, що як уже раз стався винуватцем, то вже однаково, чи поповнив усі вчинки, чи лиш деякі. Досить того, що має відбирати ганьбу, а за що саме, то байдуже. Де б він так іншим разом стерпів панноцеві? А тепер мусив. Годею, як малій дитині. Лишень зважився сказати, що як не до міста, то їхати б їм додому. «Ані гадки!» – заперечив панотець. «Не доїду і додому. Умру на возі без сповіді. А тут хоч висповідаюся. Скочиш зараз до Опеньковиць по панотця. Нехай приїдуть мене висповідати». Хоч така справа, як сповідь умираючого, є нагла, то все-таки ані панотець не достоював того, аби Іван скакав по сповідника, ані Іван сам не дуже розгонився до того скоку. Вони оба знали, що панотець повередує ще трохи та й поїде. Але вередував, бо мав право. Він же переможець, а Іван – винуватець. Цього часу, що значить, уже будуть їхати, діждались незабавки оба. Тепер, одначе, заходила на думку панотця нова небезпека. Як Іван висаджуватиме панноця на віз, то допевне схоче випустити його з рук, навмисне, аби його забити. Бо коли вже наважився на панноцеве здоров'я, то так легко не попуститься такої доброї до лихого вчинку нагоди. Хіба заждуть, аж надійде чужий чоловік, бо при нім ачей Іван не важиться вбивати. Але такий чоловік не нагодився, тож треба було доконче здатися на ласку ворога-вбійника. Отець Мачук хоч кругленький, та був невеличкий. Через те такий сильний хлоп, як Іван, та висадив його на віз так хутко, що ніколи було й охнути. Та й не диво, бо Іван носив на ногах такі чоботи тяжкі, що переважили би будь-якого панотця. Величезні! Здавалося, буцім одного чобота є, що двигати сильному хлопові. Та й убути їх треба було чимало спотребувати сили. Бо хоч голови в тих чобіт великі, то халяви чим угору, тим вущі. Щоби таку велику ногу та й такі великі онучі, відповідні, розуміється, проти чобота, пропхати крізь горішній отвір халяви, то треба було добре попертися. Коли ж не горе було ногам двигати такі чоботи, то й рукам не прийшлося тяжко висадити на віз панотця. А руки в Івана дужі, бо він зашанований. Роботою ніколи не перенадсаджувався. Робив, коли хотів, та і як хотів. Докорити ж йому за те навіть їмось не важилося, бо він був ненависний та й завсіди чогось лютий. Позирав з-під лоба непевним оком, готовий кожної хвилі погано заклясти. Подобав на того вола, що коле. Буцім спокійно пасеться, а на кожного проходжого фукне і рогом замахнеться. Вже сам зовнішній вид Іванів показував на його вдачу. Хлоп не старий, може сорокалітній, ходив заєдно похнюплений, неначе те широке, спасенне його карчило гнуло йому голову в долину. Довгий чорний волос на голові розкуйовданий, трохи не ковтунуватий, бо Іван розчісував його лиш пальцями. Червоні лиця надуті, очі все підпухлі, блискали час до часу з-під чорних, посередині зрослих брів жовтими вогниками. Найхуткіше впадало всякому в очі його грубе карчило, порепане, горошкувате. Ростом середній, трохи більший від паноця, а будовою кріпкий. Кожний рух його тіла так і промовляє: «Уступись, бо вдарю!» За такі легкі переносини із землі на віз та буцім паноцева вдяка наустила його звідатись у Івана, чи хоч він у цілові їде. Направду ж кортіло дуже паноця допевнитися, що й Іван за кару потокся порядно. Недурно ж так присмирнів по цій пригоді. «Пусте!» – відповів Іван, здержуючи коні, аби не бігли. Бо вони, собача віра, як лиш помітили, що вертають домів, торвалися до бігу, наче би почули вогонь під животами. «Пусте!» – сказав ще раз Іван. Отже, трохи згодом признався, що гепнув головою до якогось відземка, немов довбнею. Ще й дотепер голова розкакується, а в ухах шумить, як у вулику. Але це пусте, бо як у мужика руки до роботи здорові, то про голову байдуже. «Поза яка то робота, як голова болить?» – заговорив панотець сумно. Був збитий з пантелику тим, що Іван таки не відібрав по заслузі належної кари. Коби так був руку звихнув, то тож би було за що сварити, що праця, бач, марнується, а робити нема кому. Але заки доїхали додому, то панотець вигадав іще одну притику, щоби картати Івана. Він же через Івана та, мабуть, стратить гроші. Та де, мабуть? Стратить їх допевне. Адже сьогодні їхав до податкового уряду по місячну платню. Ледве чи її вже відбере, бо чує по собі, що так борзо не виходиться з цього. Коли ж про мене реченець до виплати, то минуться і його гроші. Треба буде цілим домом із голоду погибати. «Ну, нехай подужаю. Як відріжуть лікарі ногу, то ще б якось на кулі ходив. Але ж бо за той час умру з голоду. Чи від цього, чи від того, а смерть мусить бути». Аж підносило його на возі. Аж солодко робилося коло серця від того, що таке прибах. Сам себе переконав про таке нещастя, що повинно його навідати ось-ось. Тож гіркий смуток наліг йому на душу. Для того зачав Іванові докоряти. «Та й що я тобі заподіяв лихого? За що ти мене так зіпсував? Чи це твоя подяка за моє добре серце? Я ж тобі завсіди годив, як тій болячці!» Іван на це пробурмотів під носом. «Пан отець, щось так, гей, дитина!» Отже, такі ці докори впекли його до живого. Він почувався тепер до знаку так, як той бугай, що розгонить, звичайно, рогами 10 мужиків одним махом. Але надбіжить маленький його пастушок, чвяхне батіжком, а бугай озьме хвіст поміж ноги та й послушно вертається до стайні. Отакий слухняний став Іван супроти паноця. Правда, він не вірив ані в голодну загибель, ані в утрату ноги. Так же про виплату думав, що хто знає, чи це правда. Чорт їх може збагнути, яка постанова по тих урядах. Відки саме беруться гроші в податковім уряді для паноців, то Іван допевне не знав, бо таки ніколи над тим не призадумувався. Але тепер під напором слів паноця повиділось йому, що хто знає, чи такі гроші не родяться кожного першого дня в місяці в податковому уряді, як гриби по дощеві. Коли ж їх не відібрати в реченці, то вони в'януть і пропадають. Облітають, наче лист із дерева. А ще до того гроші – велике слово. Кортіло Івана випитатися про це в паноця докладніше, чи не вдалося б якось відвернути це лихо. Але дав спокій. Нехай ця нещаслива пригода забудеться. треба цей раз потерпіти. Так думав Іван. Отже, помилявся, бо не такий це пан отець та й не така його вдача, щоби так хутко забувати таку приключку. Бо то треба знати, що вже від 2 літ не зазнав отець Мачук ніякої життєвої переміни. Від того часу, коли його син Славко здав 3-й правничий іспит. Це був послідній день панноцевої радості та взагалі переміни в його житті. Відтоді, через цілих 2 роки, опріч нудьги, не зазнав інакшої забави. Навіть на храму, коли приїздило до нього кілька товаришів, то й тоді було йому скучно. Хоч, показуючи Славкові свідоцтва, трохи відживав, то зараз за хвильку розбирала його нудьга, дожидаючи, коли вже раз ті гості розійдуться, аби він міг лягти по обіді. З нудьги заходив іноді поміж робітників сваритися, що зле роблять. Але Іван нагонив його, казав таки без обиняків: «Ідіть, паночче, додому спати, ви лиш забавляєте робітників. Якраз причепитися до такого, що найліпше робить». Не раз бувало також з нудьги, хотів відібрати в свої руки заряд цілої господарки. Тоді йшов просто до стайні та й наказував Іванові, що на тій і на тій ниві має посіяти пшеницю. Іван витріщав очі та й дивувався, буцім не розумів, чого від нього хотять. Опісля стискав плечима та й усміхався. Він уже давно посіяв пшеницю, але на іншій ниві, на тій, що пан отець каже, не знати, чи гречка уродиться. Там на безпечне треба буде на рік посіяти лубин та приорати під жито. Після кожної такої невдачі пан отець соромився та й відходив. Але такий сором йому не вадив. Мав натуру борзо забувати те, що йому не миле. Доля обібрала собі його пестієм. Мав усе готове їсти і пити, нічим не журився. Дочку віддав заміж за панноця, а наймолодший син оце перед 2 роками здав послідний іспит правничий. Спливала на панноця благодать з усіх боків. Через те тривала на душі його погода, а на тілі здоров'я. Було йому 68 літ. Отже, подобав надалеко молодшого. Трохи товстенький, а з тої причини не мав на обличчю старечих морщин. Та ще додавали йому молодості низький ріст, голене обличчя, червоні лиця та й те, що вмів закривати лисину. Темно-жовта гиря, проткана сивими волосками, не застелювала, правда, докладно лисини, так що всякий завважав її одразу. Але проте, однако, інакше враження робить на глядача сама лиш думка про лисину, а інакше жива лисина, що блищить снігом. Коли б не та скажена нудьга, то ледве чи вдалося б знайти в нашім краю щасливішої людини від отця Мачука. Він просто не мав до чого взятися. Парафія Вороничі маленька. Душпастерство не вимагало багато труду. Господарку провадив Іван і в простацький спосіб не дозволяв панноцеві мішатися до неї. Дійшло до того непомітно, постепенно, так що панноцеві навіть не спало на думку, що може бути інакше. Найбільше провинилася в цій справі нещаслива прикмета кожної господарки. Як звісно, всяка господарка має те до себе, що складається з 2 частин. Одна частина – старунок, а друга – пожиткування. Панотець же пестій долі був прихильником 2-ї частини, а ворогом 1-ї. Любив пожиткувати та не хотів старати. Жінка отця Мачука журилася тим, бо виділа в кухні, що пожиткування слабне, коли старунок не дописує. З тої причини докоряла мужеві, а потім і сварила. Але пан отець мав ту добру натуру, що хутко забував те, що йому не миле. Тож не було іншої ради для їмості, як тільки взятися самій до господарки. А що вона над тим не розумілася, то приймала старших наймітів. Кожний із них вироблював собі поволі незалежне становище та й передавав його наслідникові. Так дійшло аж до Івана, що своєю неподатністю освободився від усякого авторитету. Панотець його ненавидів, а він так само панотця. Один одному заважав, але нікому з них не прийшло на думку розлучитися. Розлука з панотцем була би для Івана великою негодою, бо служба легка, а опріч платні мав іще всілякі обривки. Одні виносив у днину, другі ж темної нічки, як ніхто не бачив. Крадіж наймита в панотця не вважалася поганим ділом, бо кожний наймит, що ставав на службу, знав дуже докладно, кілько його попередник мав приходу з того промислу. Той прихід учислював собі згори та після того жадав доплатити готівкою. Ці обривки зодягали і годували наймита із цілою родиною, а доплату, котрий дбайливий, та міг складати. Іван мав хатчину та кусник городу, жінку, корову та п'ятеро дітей. Дві найстарші дочки служили вже в місті, а троє молодших, два хлопці і дівчинка, сиділи дома. Але контингент п'ятеро дітей ніколи в Івана не зменшувався, бо як тільки збувся котрої дитини з дому, то приймав на її місце чужу дитину на вдержання. А саме, або від тих дівчат, що приводили на світ нешлюбні діти, самі ж ішли до міста в мамки, або діставав із міста від усяких посередничок такі діти, що про їх рід не міг навіть догадатися. Для того ця служба в панотця була для Івана дуже догідна, бо не міг ніде інше стільки заробити, аби вигодувати таку челядь. Панотцеві ж було все одно, котрий саме наймит служитиме в нього. Отже, не приходило йому ніколи на думку нагнати Івана, хоч ненавидів його. Він привик до того вже здавна, що такі справи полагоджує його жінка. Навіть не знав, у який то спосіб відряджають люди наймитів. Він би, зрештою, погодився з Іваном, коли б Іван умів хоч удавати, що вважає панотця господарем. Але Іван не вмів навіть ласкаво промовити до нікого. А ще мав такий завзяток, що навіть на припадок утрати служби не стерпів нікому. Подобав на ту потайну собаку, що перше вкусить, заки гавкне. Отакі причини, опріч сварливої вдачі, спонукали панотця до того, щоб постановив собі користати і сьогоднішньої приключки якнайдовше, аби дошкулити Іванові якомога найдужче. Був певний, що обстане ще за ним їмость. Вона, може, ще ліпше досолить Іванові від панотця. А її сварка мала неабияке значення, бо їмость заживала поваги в служби. Це ж була особа, що дійсно займалася домашнім господарством. Та панотець гірко промахнувся, надіючись, що їмось картатиме Івана з таким самим завзятком, як він. Вона доразу пізнала, що панотець не потерпів ніякого каліцтва. Він сам переконав її про це. Бо хоч спочатку вдавав болі, то після, нарікаючи на Івана, так забувся, що не лиш перестав постогнувати, але ще на своє лихо вискочив сам з воза. Правда, зараз отямився та й зловився рукою за драбину від воза, щоби буцім забезпечитися перед упадком. Отже, було вже запізно. Їмость пізнала, що смерті з цієї пригоди не буде. А ще її лютило те, що нафта вийде сьогодні-завтра, а тоді світи очима або бери в хаїма такої смердюхи, що лиш коптить. Про нафту клопоталась їмось найбільше, бо не могла вечором шити при поганім світлі, що лиш смерділо і мигало. Світило, як запомерлі душі. Нікому не в голові, аби щось додому постарати. Навіть за такою дурницею, як нафта, посилай тепер посланців. Збентежений, заведений у надіях, звернувся панотець до Івана, щоби його заніс до кімнати. Але й на це не хотіла їмось призволити. Нащо смішитися перед людьми? Адже можна зайти з палицею, як Іван буде піддержувати з другого боку, коли зіправди нога звихнена. А в кінці вона сама піднімається провести панноця до кімнати. Бо як із воза вискочив, так само і зайти може. Але панотець не хотів нікому вірити, бо видить, що всі на нього напосілися. Як уже немає віри в своїй жінки, то й він нікому не вірить. Нехай прийде Славко та його заведе, бо панотець не піде з ніким іншим. Розгнівана їмось пішла до кухні, а кухарка Пазя побігла шукати панича Славка. Вона залюбки взялася до цього діла, бо намагалася вже від довшого часу здибатися зі Славком, чи не вдалось би їй прихилити собі Славкового серця. На тепер з тої причини не мала ніяких паскудних намірів. Та й не потребувала цього, бо була любаскою Івана. Про це знало ціле село, знала навіть Іванова жінка, лиш не знали про це панотець, їмость і Славко. Іван мусив накладати собі спазею, бо як ні, то не мав би приступу до муки і до сиру. Іваниха була свідома про це, та не могла мати проти нього. Ще й поготів. Воліла ж готову муку і готовий сир, аніж товктися з узбіжжям по млинах. А в кінці Іван уже 12 літ у панотця. За той час перепустив не одну кухарку. З цею познайомився ближче зараз на другий день, як стала тут на службу. Пазя ж звернула свою увагу з першого разу на панича. Вона не мала ніяких намірів, а тільки робила це з привички. Служила досі у місті, та й вивчилася, що годиться кухарці приставати з господарем або з його сином. Це наближувало її до господаревої родини, робило з неї повірницю родинної тайни, та й давало деякі полегші службові. Паничем Славком цікавилася вона дуже. Чого він такий сумний заєдно, задуманий, маломовний, якийсь неприступний? Хіба ж він такий неподатний? І намагалася пізнати його ближче, звідатися про його тайне, поговорити з ним щиро та сердечно. Але це їй не вдавалось. Отже, тим більше їй кортіло. Для того й тепер побігла залюбки вишукувати панича. Вона знала, де він ховається. Вислідила це вже давно. Як щоднини, так і тепер сидів Славко в садку за хатою. Там стояв під сливкою старий ослін на трьох ніжках, бо четверта зогнила зі старості та й відпала. Славко мав звичку сідати на тім ослоні та й довбати перед собою патиком у землі ямку. Працював так уже 3 роки, все одного і того самого часу, а саме від того часу, коли встав, аж до того, коли подадуть другий сніданок. Бо в тім часі всередині в хаті не можна було вдержатися. Там тоді й прятали і замітали. Тож Славко на той час ішов до саду, сідав на ослін і передовсім намагався вдержати рівновагу, бо безногий ослін холітався. Легко можна було хибнутися та й разом з ослоном упасти на землю. Коли ж уже вдалося Славкові схопити рівновагу, тоді нахилявся, брав патик, що тут же стояв під руками, та й довбав. Довбав цілісінькі 2 години, а властиво годину довбав, а годину загортав. Ця праця йшла Славкові дуже справно і хутко, а то з 3 причин. що перше земля становила придатний матеріал на ту роботу, бо була піскувата, значить сипка. По-друге, Славко набрав справності до тої роботи, бо виконував її вже віддавна. А третє, вистарав до того пригожий патик, бо з одного кінця гудзуватий, з другого ж гострий. Що гострий кінець прошпортав, то гудзуватий вигорнув. Перша частина цієї роботи тривала 1.5 години. Друга частина – півгодини, бо довбання йшло пенявіше, чим загортання. При довбанні лучалися щаста камінчики, корінці, черепки. Це зупиняло роботу. Треба було корінці проривати, камінчики і черепки підважувати, заки їх можна було наверх добути. А кілька раз треба було доконечно помагати собі пальцями і нігтями. А то не так легко. Бо як тільки нахилитися, щоби допомогти собі руками, так у цей же раз каліка ослін холітався, а рівновага пропадала. Коли б не довголітня практика і набута справність, то прийшлося б не раз при такій переміні знаряддів праці лежати або Славкові на споді, або Ослонові зверху, або Ослонові на споді, а Славкові зверху. Загортання йшло раз-два. Треба було гудзуватим кінцем загортати пісок у ямку. Але то також не кожний удасть. Найважніша річ – треба мати міру в руках. Бо як забагато набрати на патик, то можна його зламати. Правда, можна докінчити іншим патиком, але то вже не те. А для чого? Для того, що при цій роботі не так ходить про її вислід, як про сам спосіб її виконування. Після засунення ямки треба ще було її затоптати. Цієї штуки доконував уже Славко ногами. Бо хоч випробував до цього всіляких патиків, отже не вдалося. Одначе ноги затоптували ямку так, що вже й не було пізнати, де вона знаходилася. Нібо цього не можна було доконати ніяким світом. Там, де була ямка, завсіди стояла купка. Хоч невеличка, але зате довгий час. Пісок мусив сам своїм тягарем улежатись, аби земля вирівнялася. Викінчивши в той спосіб свою роботу, ішов Славко до хати та й уже заставав другий сніданок на столі. Інколи мусив трохи підождати. Але в таким припадку не його була провина, лише його матері, бо вона, очевидно, спізнилася. Чи й сьогодні вдасться Славкові викінчити свою роботу, це ще не знати. Бо ось ледве допорпався до половини ямки, як уже Пазя прибігла до саду. Але він її не помітив, з таким завзятком довбав. Коли ж вона обізвалася, що батько кличе його, то він жахнувся. З переляку товклось йому в грудях серце, аж дух запирало. Витріщив широко заспані очі, та й не міг нічого порозуміти. «Татко кличуть вас, паничу!» сказала ще раз Пазя. Вдивлялась у нього миленько сивими очима, та злегка посміхалась. Вона була низького росту, але все-таки трохи більша від панотця. Ціла кругленька та й лице кругле, як гарбуз. Сиві малі очка бігали цікаво та свердлували Славка до самого серця. Трохи запасена та пухка так, що пізнати було крізь спідничку, як дрижало її тіло за кожним рухом. Славко ще й тепер не міг прийти до себе. Відхилив трохи рот і дивився на Пазю зачудовано і непритомно. Неясні і легенькі думки шибали йому по голові, неначе десь із-за густих темних хмар і за далеких пралісів. Ямка ще й до половини не додовбана, а то десь кудись либонь кличуть його. Черево ще не порожнє, а то, мабуть, скажуть начиняти вже його другим сніданком. На його повнім смагляво-жовтавім лиці малювалася якась мука. Немов від того, що він силувався щось собі пригадати, та не міг ніяк. Славко сидів без ковнірця, одягнений у довгу білу полотнянку. Її називали домашні «порохівником» для того, що слово «полотнянка» – занадто мужицьке слово. Полотнянку носить мужик, сам робить злену полотно, сам тче, сам білить, сам шиє. Тим-то вона і полотнянка. А порохівник не те, він висить у жида на дверях поміж іншим старим дрантям. А як купувати його, то жид каже: «Я його не дам, віщість корон! Що ви собі думаєте? Та це не полотнянка, це пхоховнік!» Білий солом'яний капелюх сидів Славкові аж на потилиці та й відкривав зовсім його чоло. Він навмисне насунув капелюх назад, щоб йому не заважали криси при довбанні ямки. Славкові було 28 літ. Отже, всупереч тому вікові, не червонілося на його лиці ані одна крапелька крові. Лице його, трохи подовгасте, мало барву якусь смагляву, пожовту, та й було повне, майже напухле. Очі великі, темно-жовті. Називають їх, звичайно, чорними. Вдивлялися все в одну точку задумливо і сумно. Темний вус, розтріпаний та й необголена борода, що їжилася чорними пишками, робили враження, що буцім Славко десь недавно та піднявся із слабості. «Панич, допевне, залюблені, що все-таки задумані», – говорила Пазя. Вивчилася цієї фрази в місті, та й перелякала неї Славка ще дужче. Він задеревенів на ослоні. Пізнати було, що намагається щось сказати, але слова не можуть йому прийти з горла крізь рот. Пазя догадалася, що він несміливий, тож зараз ухопила його за руку і тягла до себе. «Та ходіть, бо, кажу, татко кличуть!» Але ослін захулітався, а рівновага, вдержувана привичними несвідомими рухами Славкового тіла, пропала. Ослін упав, а з ним разом і Славко. Пазя випустила його руку і захихотала. А він хвильку лежав на землі, тримаючи під колінами дошку з ослона та стискаючи її сильно литками. Бо як падав, то мимохідь притис дошку, щоби вдержатися, тож тепер виконував той натиск несвідомо далі. Потім перекинув ноги та з проквола піднімався. Вона схопила його знов за руку та помагала встати. В кінці став на ноги рівно, той стояв перед Пазею такий великий, безпомічний, переляканий і засоромлений. «Панич, не побилися?» – защебетала весело Пазя, не випускаючи його руки зі своєї. «Ні!» Спромігся врешті на слово Славко. Зиркав на неї крадьки, але ласо. Похідь розлялася по його жилах теплотою. Хотів на щось зважитися, але не міг. І знов попав у свій звичайний смуток. Вона буцім пригадала причину, чого сюди прийшла, та й розказала Славкові про пригоду. Він пустився йти. Похилений наперед, ступав широкими кроками так, що Пазя мусила за ним підбігати. Коловоза сказав йому панотець, що звихнув ногу. Нехай же Славко принесе йому палицю та й поможе зайти до хати. Але заки Славко рушився, Пазя вже була всередині. Найшла в куті грубу вишневу палицю, взяла її в руки та й ждала. Коли Славко надійшов, то вона буцім подавала йому палицю, але зараз же хапала її назад та й ховалася за круглий стіл. Дрочилася. Славко ступав за нею широкими кроками. Вона всміхнена, а він сумний, нахмурений. Нерівні сили до забави. Десь узявся гончий пес-лорд, як його називали. як завсіди, так і тепер, наче з-під землі виріс. Урадуваний метушнею скочив Славкові на груди, а коли він його відтрутив, скочив за пазою, що тим часом уже виходила з хати. Зловив її ззаду за спідницю зубами та й придержав. Пазя зо сміхом виривала спідницю, та й при тій нагоді відкрила трохи свої грубі ноги. Славко знов хотів на щось зважитися, але й цей раз не спромігся. Пан отець казав провести себе до своєї канцелярії. Це була маленька кімнатка зараз за верандою, призначена, мабуть, при будуванні плебанії на малі сіни. В цій кімнатці стояла супроти дверей під стіною стара отомана. Колись, мабуть, зелена, на обох кінцях поваляна. На однім кінці замурована товщем із волосся, а на другім заболочена чобітьми. На цій отомані спав завсіди пан отець по обіді. Мав звичай лягати із чобітьми. Десь дуже вже тому давно лютилися їмось за це, але то нічого не помагало. То вона дала спокій, та й лишила пан отцеві волю заболочувати свою канцелярію, кілько душа забагне. Під поперечною стіною наліво від входу стояло бюрко, завалене паперами і подертими книжками, прикуреними зверху порохом, завгрубшки на палець. Пан отець не зволяв нікому рушати нічого на бюрку, бо казав, що потім не може дошукатися важних документів. Зразу їмость не зважала на цю заборону та й порядкувала на бюрку. Коли ж раз пан отець наробив крику, що тим прятанням загирила йому одно важне письмо із староства, відтоді занехала і на бюрку порядкування. Насупроти бюрка стояла шафа, а в ній стара і нова одіж панноця і Славкова. Перед бюрком стояли два крісла дубові, також темні від бруду. В канцелярії було лише одно велике вікно. Пан отець ліг на отоману та й обізвався до сина удаваним слабим голосом. «Побіжи, Славку, до Павла Гаєвого! Нехай прийде зараз та натягне мені ногу! Але йди сам, бо як кого пішлеш з тих дармоїдів, то не діждатися! А по дорозі вступи до кухні та й скажи мамці, що я просив, аби прийшли конче зараз до мене!» Паноця нога вже не боліла, але він почував біль на душі через те, що не знайшов у жінки віри. Забаглося старому попеститися. Коли Славко прийшов до кухні, застав матір, що лагодила другий сніданок. «Отепер була б уже ямка загорнена!» Подумав Славко та й зажурився, що йому завтра робити, чи кінчити сьогоднішню ямку – чи зачинати нову? Коли переказував матері батькову просьбу, вона дивилася на нього з великою любов'ю. Потім гладила його по голові і промовляла. «Чому ти, Славочку, не підголишся? Заріс, як старий дідура. Та й волосячко тобі геть рідке. Не хочеш, мами, послухати? Купи собі, Славочку, таку воду до голови. Кілько я тебе просила за це, та й не хочеш послухати. А згадаєш моє слово, будеш видіти, що полисієш так, як тато». Як лиш Славко вийшов, справилась їмось до канцелярії. Ішла легко, ступала на пальцях потихеньку. Ще як була панною, підслухала, як один панич глузував з її товаришки, що вона, йдучи, гримає, немов коняка. Це так і вразило, що відтоді ходила все на пальцях, і цей хід присвоїла собі і до сьогодні. З обличчя була схожа на Славка, тільки не така повна на лиці. Впадало в око її волосся, що місцями було темне, а місцями сиве. На зріз також була майже рівна Славкові. На кожний спосіб була багато вища від панноця. Загалом кажучи, Опріч малого пастуха, Василька, панотець був найменшим у цілім домі. Цей його зріст перед 40 літами та трохи не збунтував цілу громаду. Коли парафіяни довідалися, якого дістали пароха, то зачали відказувати. А найбільше небіжчик Дмитро Березюк. Він таки кричав: «А це по якому? То для нашої громади такий малий піп? Ми вже більшого не варті? Он у Опеньківцях та піп, як тополя, такий високий. У Берберівці та хоч нижчий, зате грубий. А нам надали якесь тьху! Громада не може цього приймити». Йому відповів Іван Косий, теж уже небіжчик: «Не бійтеся, куме, як будемо доносити хліби та кулачі, то й цей погрубне». Ледве дяк за глагою збунтовану громаду. Їмось сіла на кріслі коло отамана та й буцім слухала нарікання панноця, на ділі зжурилася сином. Вона з природи була трохи потайна, то й не признавалася перед чоловіком у багатьох справах. Син журив її тим, що був завсіди такий задуманий та якийсь нещирий до неї. Тепер він по іспитах спочиває по тяжкій праці, заки поступить до якого обов'язку. Та лиш би йому тішитись і бавитись, а він намість того мовчить та спить по обіді так, як його батько. Може бути, що його так наука змогла, але бо вже час прийти до себе. Хорони Боже від чого злого, але те все її дуже непокоїть. А панотець тим часом нарікав жалісним голосом, що його так нога болить, а йому не вірять. Вона зачула ці слова та й нагадала собі одну подію. Це діялося давно-давно, більше як 30 літ. Була ще тоді молодою жінкою. У Вороничах був тоді молодий учитель, гарний мужчина. Та не краса його тягнула її до нього, але його вдача. Бачила в нім противенство до свого чоловіка. Цей би лиш наївся, спав та й сварився зі службою. А той на всім розумівся, на все розумно мав раду. Аж мило було його послухати. Між ними виробилося щире приятельство. І коли учитель, використовуючи те приятельство, як кожний мужчина, одного разу обіймив її і поцілував, то панотець заздрів це крізь відчинене вікно. Учитель хотів лишитися, щоби перед її чоловіком узяти всю вину на себе. Отже, вона на те не пристала. Витрутила його майже силоміць із хати. Дожидала відважно свого чоловіка, щоби йому сказати всю правду доочне. Але до того не прийшло, бо її чоловік до знаку так, як тепер, прийшов жалуватися до неї, що вона його не любить. Та й вона пожалувала його до стоту, як та мала дитина, що її мати виб'є, а вона йде до матері жалуватися на неї ж. Та й тепер жалувала їмось панноця за те, що його болить нога. Про себе ж думала: «Ба, де він тепер, той учитель? Чи жиє ще?» Успокоївся душевно панотець обіцянкою їмості, що вона йому на вечір злагодить зимний оклад на ноги. Мало пестощі вимагають старі люди. Тим часом надійшов Славко з Павлом Гаєвим. Це був мужик уже старший. Віддавна вже трудився натяганням людських ніг і рук. Брався знахарювати і до худоби. Колись та мав з того навіть прихід. Але тепер залишив геть те знахарство. Хіба кому по знакомстві зробив вигоду? Люди казали про нього, що має легку руку. На ділі ж у цілім селі не було ні в кого більшої руки, як у нього. Коли та рука була справді легка, то це було найбільше чудо на світі. Долоня його широка, мов лопата, пальці як ломаки. Половий добір мусив переходити через кілька поколінь, Заки природилася така рука. Мужикові треба ліку міцного. Видко, що Гаєвий орудував таким ліком, коли його хвалили за легку руку. Він був худий, але страшно жилевий. Як спіймав кого тими широкими долонями, то або видужай, або гинь. Іншого виходу не було. Ще одну мав прикмету, яка рідко лучається в мужиків. А саме, хибували йому всі передні зуби. Через те шепеляв. Але найвідважнішою його признакою, що на неї сам Павло покладав велику увагу, було те, що він носив окуляри. Щоднини, очевидно, ні. Одначе при важних оказіях, особливо в неділі й свята, не рушився з хати без окулярів. У тих окулярах почувався Павло веселіше, аніж не один дипломат у орденах або дикун у ковтках у носі. Тоді пан трував, чи не запитає його який сторонній чоловік. «Чи ви припадком не письменні?» На це мав уже готову відповідь. «Письма то я знати не знаю, але окуляри вжиткую». А говорив це таким тоном, що треба було догадуватись, буцім він переступив уже перші щаблі до письма. Не злякався панотець великої руки, але казав ногу натягати. Хотів переконати жінку наглядно, що не прикидався лиш хорим, але був ним направду. Та либонь чи не жалував потім цього способу, бо як Павло натяг йому ногу, то вона вже мусила боліти. Цей хірург порушив кожний сустав з місця.